میروی در گام ما ای در شکسته می جام ما ای در درید دام ما بستان گرو دستار ما در گل نمانده پای ده چون میدم چه جای ده از آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما ای وای دل ای وای ما Keep it up!